anima mea, es ventus borealis, qui quitem suam non envenit. Per agros errans vocem tuam querens, amor tus. Es terra fertilis, quam nunquam seminare potui, et spiritus meus volat, sine valem veniendi. Ego sum anima venti borealis, sit quoire dolores et carmina portans, usque ad mortem memoria tua et sol, qui cutem mea murit, et absentia tua desertu. Celeriter currunt tempestatem nunciantes, ita vita me agitur cum omnis be. Tempus ine festine sione preterit, spes mea extinguitur, et his amor qui me occidit solutionem non ha. Crescere possi, ego sum anima venti borealis, kinesit quovire dolores et carmina portas, usque a morte memoria tua e sol, qui chiudem mea murit, et absentia tua disertus.